Дон з ботвою вгризаються в шию Макса. «Ти? Ти?» «Тут, посиджу, трохи». «Як знаєш». Дон уже суне до заїмки та раптом зупиняється. Відв'язує від рюкзака дорогі Максові черевики, кидає ботві. «Вдягни, бо ти у цих валянках наче з божевільні втік». Ботва тут же перевзувається, роздивляється обнову. «Гарні!» Тупцює за Доном. Сон розуму народжує чудовиськ. Неспання ліпить ще гірших монстрів. Макс труситься біля вогнища. Господи! Вона потонула. Потонула, потонула. І Гоцик знав, звідки. Потонула. Сама. Сама. Макс не штовхав. Земля перемішується із рудими косами. Без труни, сліз і жалоби, як собаку. Очі хоч закрили. Таке ж буває, мертві дивляться. І в тих очах можна побачити або ботва. Він заглядав у мертві очі. Може, бачив там Макса? Мерзота. По Максових кишенях нишпорив. Певно, й любине тіло обмацав. Тварюка. І в торбу все, в торбу. А раптом... у торбі є щось любине. Макс зацьковано зиркає у бік заїмки. Зсередини долинає густе хропіння Дона. «Спите?» Рачкує до заїмки, труситься від жаху, спинається на ноги, обережно штовхає двері, не риплять. Напружує очі. Ботва і Дон лежать на дерев'яних лежаках біля стіни. Ботва скрутився носом у живіт. Дон розпластався, усміхається уві сні. Біля дверей рюкзак і торба. Макс хапає торбу. Бігти, бігти! Наштовхується на рюкзак Дона. Все треба брати. Піднімає. Важкий. Суне до дверей. Багаття ще горить. Макс витрушує на суху траву геть усе з торби. Смугаста тільняшка, майки, труси. Книжка афоризмів «Золоті розсипи». Ключі. Від чого? Ганчірка з грудкою землі. Порепане портмоне з фотографією пишної жінки у білому фартуху на тлі форм зі свіжоспеченим хлібом. Хліб. Хліб! Шепоче істерично, знаходить газету, розгортає. Хліб! Рве сухий хліб зубами, ковтає, зиркає у бік заїмки. Хоч би не розбудити. Давиться, кашляє, затуляє рота руками, тільки б не прокинулися. Ховає у кишеню ганчірку із землею. Оце любине, любине. Відкриває рюкзак Дона, а там консерва. І пачка печива. «Паскуда!» – схлипує спустошено. Запихає консерву і печиво у кишені куртки. А пофіг. Не знає, де ділося. Ботва. З'їв. Точно. Під дупою припікає. Підхоплюється. «Он воно що! Багаття теж жадібне!» З'їло дрова, на суху траву перекинулося. По ній до заїмки усе ближче, ближче. Біжи, біжи, подумки, чи то собі, чи то полум'я. Смикаю головою, та цить, ані слова. німий. Збуджено-перелякано топить у вогні погляд. Кут заїмки починає тліти. Макс відступає на кілька кроків. Падає на землю, притуляється щокою до землі. «Дивитися буду», – думає затято. Божевільні фантазії вимагають реальних втілень. Потонула. Крапка. Чи не сам хотів певності? Яскраві, як при сонці, картинки. Річка, берег. На зеленій траві – Люба. Макс поспішає до неї, та поміж ним і Любою виникає вонючий огидний чоловік без імені – Ботва. Затуляє сонце і Любу. Видно тільки сіре обличчя волоцюжки, провалені очі, уста ворушаться. «Що? Та що ти там верзеш? Я? Я герцог? Ти відійди краще, не затуляй сонця!» З Ботви дим. Чисто як з вурдалаків, що їх тисячами знищують у голівудських фільмах жахів. Сонце. Палить суку до нуля. Кидає Максові під ноги жменьку попелу. Люби не видно. Сонце. Здригається. Зараз тим двом у заємці стане гаряче. Попідхоплюються. Вискоче з хатинки. «Герцог, ти мать твою за вогнем стежиш?» «Я спав», скаже. «Вогонь у дзвони не б'є». Полум'я охоплює кут. Підлізає під підлогу. Ширяє поміж палями. Як стрімко. Макс витягує шию. Невже не відчувають небезпеки? Дон неодмінно прокинеться першим. Штовхне Ботву. Вогонь не чекає. Несподівано обіймає стіни заїмки широкими довгими биндами. Вкутує миттєво. Зав'язує на стрісі червоний ясний бант. Макс спинається на ноги. Тремтить. «Суки, прокидайтеся, згорите!» Кричить подумки, збуджена, тупцює, і не підійти тепер. Робить крок до заїмки, лице обпікає гарячим. «Стрибай, стрибай!» кричить у голові нещадний високий голос. Відсахується геть у темряву. Позаду бабах, наче хто у медвежу яму утрапив. Макс озирається. Стріхи нема. Провалилася в заїмку. Тремтить від незрозумілого захвату. Тихо суне назад, до місця забави. Всередині хатинки щось відбувається. До тріску сухих дерев'яних стін додаються судомні слабкі вигуки, стогін. Усередині. Макс хоче бути всередині, побачити, що там. Скоріше за все, провідника з Ботвою привалило колодою з перекриття. «Вибирайся, Доне!» видає словом сподівання. «Без Дона – гайки. А Ботву ніколи б не бачити». Уявляє, Дон чорний, обгорілий, виходить з вогню. Термінатор. «Пощадить Макса?» «Ні за що», розуміє правду життя. Смикається, наче Дон уже йде. Метушливо викидає з кишень консерву і пачку печива. «Та не брав я твого!» Завмирає. Збуджено вдивляються у палаючу заїмку. Ані стогону. У голові щось з дитинства. Капітан залишає корабель останнім. У бій йдуть тільки старики. Хочеться надіти на голову офіцерський кашкет, віддати честь загиблим. прикриває обличчя долонею. Жар лущить шкіру. По щоках невтримною рікою течуть гіркі колючі сльози. Прощавайте, брати. Щирий. Озирається. Бігти зайве. Сам. Їжа є. Часу досхочу. Мізки наповнюються зарозумілими тоскними сентенціями. Я смерть бачив. Як же він розуміє всіх тих, що звоєн? Я смерть бачив на власні очі. Катарсис не гарантує чистого результату. Логіка плете мережево. Ніхто не бачив, додає недобре, що я бачив смерть. І тільки ридати від тієї невідворотності. Та вогонь уже дожер заїмку. Розповзається лісом. Ще трохи жалів і сам згориш. Макс кашляє від їдучого диму. Геть, геть! Біжить чорним лісом навпростець, забувши на сухій траві рюкзак Дона, торбу ботви, консерву, ніж, сірники, пачку печива. Усе, що збільшувало шанси вижити. У ніч з 6 на 7 березня пані Жені наснився білий, як лебідь, козел з крутими рогами. Двійко дужих чоловіків тримали козла за ноги, а вона сама натхненно спилювала йому роги і примовляла: «Інакше у двері не пролізеш». І двері ті поруч. Посеред світу вітри, гори, луки навкруги, пташки цвірінчать. Комахи у ляшки впиваються. Одна паскудна до щуки присмокталася. Пані Женя аж пилку кинула. Та що б тобі? Чоловіки бачать таке діло, козлові роги недопилені обламали. Долоні простягають. Платіть, упоралися. Кинула грошей. За мотузку вчепилася, козла до дверей потягла. Штовхнула їх. Отут твоє місце. А за дверима ж файно. Вітри дозовані, сонце за бажанням, комахи не гризуть, коти не паскудять, пташки репертуар узгоджують, люди на безпечній одне від одного відстані, на кулачках не зійдуться, думками одне до одного дотягнутися силкуються. Козел мекнув схвильовано. Майнув було назад, до кусючих. Та пані Женя двері заступила. Куди, мать твою? Козел, тварюка невдячна. Пані Женю башкою безрогою у живіт. Буц! Пустий. Вона йому поміж очі. Ага, зараз. От обі щепилися. Та раптом Макс поряд. Пані Женю обійняв, на м'яке крісло під дозованим вітром усадовив. Мамо, ну хіба козлам тут місце? За мотузку потяг тваринку за двері. А навіщо ж я мордувалася? Роги йому пиляла. Тільки й встигла вигукнути пані Женя вслід, як двері хрясь, і зачинилася. І табличка на них висить. Харе смикати. Ми закриваємося і переїжджаємо у новий офіс. Ані козла, ані Макса. Тільки коти з зашитими дупами і горобці німі. Прокинулася. Простирадло мокре. На ліжку сіла. піт по обличчю долонею розмазала. Ой, лишенько. Як підкинула. До телефону. Набрала Макса. Поза зоною. Пальці зціпала. До 8-го почекаю. Прошепотіла затято. Ще не було такого, аби синочок її з 8 березня не привітав. Як не відгукнеться, тоді вже серце калатало. Не відгукнеться. 9-го зранку мордовороти старого перепечая виймали душу з Ганни Іванівни. Де хазяїн був, що наказував, куди їздив. За годину зіпсували чаювання у родині Андрія Миколайовича Романова. За 3 уже нишпорили офісом таємничої весни. Молодик із коштовним годинником на зап'ястку тремтячими руками гортав договір. Усе за законом. Зелений туризм. Легка прогулянка. Поряд із Максом досвідчений провідник. Удвох так цікаво мандрувати горами. 14-го під вечір побачити громадянина Сердюка МВ живим і неушкодженим. «Маршрут показуй!» Перепечай власною персоною приїхав допитувати молодика. За 10 хвилин у Івано-Франківську партнери Перепечая підняли на ноги всіх, хто міг організувати пошуки за вказаним маршрутом. Та під вечір, коли рятівники, провідники і охоронці розбилися на групи і тільки від'їжджали у гори, отримали інформацію. Під час лісової пожежі у Мисливській Заємці згоріло 2 чоловіків. Перепечай нічого не сказав доньці. Наказав до ранку відкласти пошуки і хоч по небу до ночі доправити йому рештки загиблих. О 2-й ночі пані Женя ще не спала. Як зранку прибігла разом із Перепечаєвими вовкодавами до синової квартири, так там і лишилася. Сиділа на дивані каменем, німа від горя. Ганна Іванівна і на крок не відходила. Операційна сестра з 20-річним стажем розуміла ясніше за будь-кого. Пані щохвилини перекинутися може. «Може, чаю вам заварити? Чи поїжте?» «Ні», – ледь помітно хитала головою пані Женя. І тільки коли лунав телефонний дзвінок, старий тато Перепечай інформував доньку про кожний крок пошуків, зиркала на секретарку перелякано. «Трубку візьмете?» «Так», – кивала Ганна Іванівна. Під вечір обнадійливі новини про таємничі синові мандри і організацію масштабних пошуків не повернули пані Жені снаги. Так і скніла на дивані, тільки все куйовдила рукою волосся, ніби заважає, ніби зайве. О 8-й вечора Перепечай передав, що наступна інформація надійде на ранок. «Усе зробіть, щоб Женя виспалася», – наказав секретарці. «Спробую». Ганна Іванівна вже зателефонувала додому, попередила, що затримується, а як довго – невідомо. Присіла біля пані Жені. «Я постелю вам, у гостьовій». Бідаха плечима знизила тільки й того. Та о 2-й ночі раптом підхопилася з дивана і до дверей. Ганна Іванівна миттєво вкинула до сумки на шатир і корвалол з аптечки прожогом у слід. Пані Женя уже сідала за кермо свого Лексуса. За 20 хвилин підтримувала хазяйську матір під руку, допомагала долати сходинки, що вели на 3-й поверх відреставрованого старовинного будинку біля житнього ринку, де старий Перепечай займав цілий поверх. Косувало у вікна парадного на вулицю. Біля під'їзду скупчилося нелогічно багато для ночі автівок. У салонах сиділи міцні чоловіки, перемовлялися. Пані Женя не постукала у двері, ключем відчинила. Швидко пішла на світло, що линуло з глибини хоромів. Ганна Іванівна сунула слідом, уже знала – біда. На ходу діставала сумки на шатир, руки трусилися. «Без роботи лишуся», – душив відчай. Заклякли біля прочинених дверей Перепечаєвого кабінету. Ганна Іванівна виглядала з-за спини пані Жені, бачила за столом старий дід, насуплений, щелепи ходором. Навколо столу міцні чоловіки перешіптуються насторожено. А на столі, на самій його середині, обгорілий черевик. З нього чорна кістка стирчить. «Ну, не факт, що це черевик вашого онука», – розрізає гнітючу тишу обережний голос одного з міцних чоловіків. «Ми з'ясуємо назву фірми, дізнаємося». «Фабі», – глухо хрипить пані Женя, штовхає двері. «Фабі», – стогне, очі з орбіт. Штовхає чоловіків, лупить кулачками по їхніх грудях. «Фабі! Фабі! Синочок!» Валиться, шкребе нігтями підлогу, кричить страшно і моторошно. Під ранок, після двох швидких, божевільна від горя, сунеться з ліжка на підлогу у гостьовій кімнаті татових апартаментів. «Тихо, голубонько, тихо!» Ганна Іванівна притримує пані Женю за руки. Усе товче. «Тихо, голубонько, тихо, тихо!» Жінка відштовхує секретарку з люттю. Суне до виходу. І тільки старий Перепечай слова знає. «Куди, доню?» «До Максимка. Там маю на нього чекати». «Добре, добре». До автівки вже поспішає водій. Перепечай самим поглядом наказує секретарці слідувати за донькою. У порожній Максовій квартирі пані Женя, як у лихоманці, відшукує ножиці, стає посеред вітальні, зрізає волосся під корінь, кидає ножиці на підлогу. Секретарка не квапиться прибирати, обіймає зболілу. «Присядь, голубонько!» Та довести пані Женю до дивана не встигає. Мобільний здригається. «Виклик! Виклик!» Пані Женя кидається до мобільного і з подивом роздивляється незнайомий номер, що висвітлюється на екрані. Притискає апарат до вуха. «Максимко!» «Забери мене!» Чує глухий голос сина. Частина друга. Кадуцей. Володимир Гнатович Сердюк ні сном, ні духом щодо карколомних забав сина. Залишив набридлу Європу 20 березня 2009 року, через 10 днів після чудесного повернення Макса в обійми трепетної мами. Приземлився у Борисполі, ніби не вистачає чогось. А, і те. Тільки вчора врешті відірвав від себе, наказав Августу Заксу перевести на офшорний рахунок сина гроші з фонду. З гостинчиком, можна сказати, приїхав. Ні, Володимир Гнатович для сина нічого не шкодував. Аби не чокнувся. Думав, пригадуючи дикуваті витівки дурнуватих діточок своїх знайомих. Як не зіб'ють когось на пішохідному переході, так шампанське по 2000 євро за пляшку дудлять пихато і світять на вечірках камінцями, на один з яких цегельний завод купити можна. Псують репутацію поважним батькам, а тим потім утричі більше витрачати, аби перетворити бурю на штиль. Ну, проте і без грошей фонду у синових кишенях не гуло. Хоч атомну електростанцію будуй. Тому настійливе бажання Макса самостійно розпоряджатися ще й коштами фонду викликало у Сердюка старшого неабияке занепокоєння. Та перший же погляд на дружину, увійшов до квартири, так і закляк. Відсунув сумніви й не роздивитися. «Що з тобою?» – запитав ошелешено. Голомоза пані Женя у легкому шовковому халаті сиділа у кріслі. Гортала немодний журнал і не новий каталог «Булгарі». Біблію. Байдуже зиркнула на чоловіка. «Таке ти, падло Вова», – сказала незвичним, тихим, утомленим голосом. «Нащо ти Толіка вбив?» «За коханцем скучила?» У Сердюка очі кров'ю налилися. «Не забув». І року не минуло, як випливли на поверхню інтимні стосунки дружини з її особистим стилістом. Як той помер не без Сердюкових молитов, який мріяв задушити оце гладке стерво. І тільки тваринний страх перед її невмирущим, всесильним татом змусив зберегти формальні ознаки сім'ї і здиміти до Брюсселя, аби не бачити оцю огидну, потворну. «Поговорити нема з ким», – прошепотіла ледь чутно, і було це настільки незвичним і вражаючим, що Сердюк її про гнів забув. «Та що тут сталося, Женю?» «А сьогодні яке?» Усе тим же слабким голосом запитала дружина. «20 березня». Пані Женя відклала Біблію, підвелася, відкрила шухляду комоду з карельської берези із венеційським дзеркалом, пришпандюреним до нього на власний розсуд. Дістала русяву перуку, надягла на лису голову. Видихнула, зиркнула на чоловіка більш упевнено. «До кінця квітня тобі строк», – сказала. «Наприкінці квітня влаштовуємо обід. Новаковський з дочкою запрошені. А як ти за цей час устигнеш завести із ним тісну неформальну співпрацю, ну, який привід знайдеш, аби запросити їх до нас, мені все одно. Зрозуміло?» «А ти тепер тільки накази віддаватимеш?» – буркнув. «А про що нам говорити?» – незворушна. «Чужі?» – додала. Страшні спогади калейдоскопом. Толіку б поплакалася. Як жити не хотіла, коли побачила страшний обгорілий черевик фірми Фабі. Як обчекрижила волосся і поклялася собі до смерті не виходити із синової квартири. Як за мить після того Максимчик гукнув «забери мене», і вона побігла до дверей боса. Тато не підвів. Гвинтокрил, божевільний політ у Карпати. Вітер снігом з дощем крутив. Льотчик матюкався. Подохнемо. Ледь приземлилися на якійсь галявині посеред гір. А там уже позашляховики двигунами бурчать. По тих горах. У присмірку дісталися хутірця з 3 хат. І вона рвонула до однієї. Землі під ногами не чула. Та біля неї стояла капличка з файно розмальованою гіпсовою Богоматір'ю. Лампадка горіла. як заціпило біля матері. Ноги не йдуть. Врятуй, врятуй, хай у тій хаті буде мій син. На увесь світ, до неба.